राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीवन में शांति और मन में संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे के सहारा लेना चाहिए, झूठ की सहारे लेना चाहिए क्या जीवन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी लोग में आगे झूठ उठ बिल्कुल पक्का पक्का पक्का नहीं। असत्य सब पातक पुंजा गिरीशम हो क्रोध गुंजा। क्रोध से नहीं करे तो पार सवाल हो जाएगा। झूठ के समान कोई पाप नहीं है। शरण देगा वो सत्य के शरण से मुक्ति। लेख पढ़ो सत्य के शरण से मुक्ति लेख पढ़ो। बिल्कुल नहीं लेगा। त्रिलोक के राज्य में तो नहीं देना, बिल्कुल लेना नहीं। सत्य शराब में तो तपते है, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। सत्य बराबर तपते है, झूठ बराबर पाप। झूठ के समान पाप वही है ही नहीं। विश्वास है सच्चा रहो। करोड़ करोड़ गुंजाई इकट्ठे गया सिर में हाँ तो क्या पहाड़ हो जाए। नहीं करोड़ पाप करो सत्य के समान नहीं है। सत्य का पालन करो, बहुत बल है सत्य में मिलेगा। ये संसार चल रही है सेठों के सत्य से, एक शेठ जी के सत्य से। कई दुनिया हो जा बहुत हो गया सत्य का प्रभाव से। पूरी बात बात नहीं है। शेठ जी के सामने किसी मुकदमा आया था तो शेठ जी खड़े हुए, वो गिर पड़ा, बोल नहीं सका। पूरी कथा याद नहीं है, ये याद है, बोल नहीं सका। लोग हरि प्रसाद जी हमारे मित्र थे, वो कहते थे गाड़ी में रेल में चलते हुए एक बात चली तो तू सत्य बोल दिया ना। आया कहीं से जयदयाल जी के, जयदयाल जी के रहते हुए बात थी ये, उनके रहते हुए आया तू कहीं जयदयाल जी साथ बोलता। शेठ जी को पूछोगे तो माँ की बात ही बोलते हो तो कह देंगे, सब हम कह देंगे। ऐसी बात सत्य के सर्जन मुक्ति आठ बातें हैं, उसमें आठ बातें हैं। आप पढ़ो कृपा करो, पुस्तक मिलती है वहां यहाँ जिसमें सत्य के सर्जन मुक्ति है उसमें पूछ लो। नहीं पूछ तो बता देंगे, याद नहीं मिले तो गीतोपे से बुला देंगे। आप देख करो, मैंने तो ले लो, नहीं मैंने तो मंगा लो। नाम जो सर्वदेश दो है, एक तो नाम से पर एक तो सत्य बर्बाद हुए। आठ बातें हैं यहाँ हम देखते हो, पुस्तक उपलब्ध है यहाँ, उपलब्ध है, समझ लो और पढ़ो लेकर ये मेल दे। जैसे महाराज जी आपने डेढ़ रुपया कल आपने फरमाया कि भाई कीर्तन करो, कीर्तन रस आ जाए तो ये छूट जाएगा, तो भगवान की शरणागति पक्की कैसे हो? कीर्तन भी मन लगाने की, मन लगा कर के करने का प्रयत्न करते हैं, प्राण नहीं करते हैं, अब शरणागति पक्की कैसे हो इसके बारे में थोड़ा आप खुलासा करें, कैसे भगवान में रस बढ़े इस। के महाराज जी आप कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो हार्दिक एवं शरणागति कैसे हो जाएंगे अपने लोग? जैसे आपके लड़के सॉरी आपके सामने आपके गोद में खेल जाने वाली बच्ची बच्ची बच्ची वह शास्त्र कैसे हो जाती? आपके यहाँ पड़ी है, यहाँ खाना पीना खेल रहा है, सब रही है आपके सामने, आप बड़े प्रेम से गोद में खिलाए हैं, कभी उछर दी कभी उछर दी, ऐसे प्यार से इतने प्यार से पड़ी हुई, पर जब आप कन्यादान करते थे तो उस कोट उठ कोट भी होते सब बैठे सब पूछते। इस बात से इनको कहता हूँ मैं, यह विद्या आपको याद है, भगवान कैसे हुए, सास कैसे हुए, माँ बाप ने कितने प्रेम से पाली, बाप की डाड़ी पाली समझ रहे निकल गई बच्ची छोटे से, भाई बाप ने कभी कृपा करी कभी क्रोध किया, ऊपर चढ़ी बारे चढ़ी बोली ऐसी प्यारी उतरी, जब माँ बाप दान कर देते हैं तो सास माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, भूल जाती है फिर पर पोते की बहू खराब आ गई तो कहते है घर खोलो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने घर खो दिया, तो दादी जी को पूछे आप तो घर जाई हो, आ तो पराई जाई आप घर जाई हो, भूल गई ऐसे भूल जाओ मैं संसारी हूँ, भूल जाओ मैं भगवान ही हूँ, निहाल हो जाओ कि निहाल भगवान ही हो जाओ, सब काम ठीक हो जाए। जैसे सूर्य उदय होते ही रात्रि भाग जाती है, सूर्य उदय के लिए बैटरी मांगते हो बैटरी बैठे जाओ सूर्य उदय है देख बैठ मांग दो, ऐसे ही भगवान के शरण हो जाओ सब काम ठीक हो जाओ, लोग पर लोग सब काम ठीक हो जाओ। आठ बातें याद रखो साथ बोलो, अपने को चीजें बहुत मिली है, हरेक को पता ही नहीं बातों का, अपने पोथियां हैं चटा दर्शन ले आओ, ये एकदम गारंटी नहीं आई, याद नहीं बनते एकदम जाओ, ऐसी बढ़िया चीज है सृष्टि की जो क्या बताऊं, भगवान के साथ जाओ दोनों देख बढ़िया, पहला देख है परमात्मा के नाम से मुक्ति, दूसरे शरण भरण से मुक्ति, आठ बात है पढ़ो, ये बात है सच्चे दृढ़ दृढ़ दृढ़ हो पक्का रहो, अन्य सब देखी हुई माता पिता का भाई का कितना प्यार कितना स्नेह, कृष्ण से पक्की है बड़ी हुई हो, अरे फिर भी माँ बाप देते रहते हैं भाई को दो भाई को दो भाई को दो भाई होगी उससे भूल गई। इस तरह से हम संसार में पैदा हुए बस भगवान के हो गए, बस पैदा संसार में हुए बस हो गए भगवान के, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ एकदम। सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। सब काम ठीक हो जाएगा भगवान के चरणों के शरण होकर। बिगड़ी याद जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, ओए राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज, कुसंग छोड़ कर है और भगवान का होकर भगवान ये नाम जब सब हो गया तो नाम जब गई और सत्य की दोनों में एक छोटी पुस्तक कृपा करो पढ़ो पुस्तक, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। और बोलो और शंका करो, शंका आज बोलो सुनने तो पूरा पुस्तक। रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्प अंध दुखदाई, नर्तन पाय विषय मन ले ही, पलट सुधाते अमृत दे गए विष लेते हो जहर लेते हो मरो। ताई कब भल कहे न कोई, गुंजा गैर पर्स बनी कोई, लोग सोना बन जाए पर्स सो दिया, इतने में अंगठे करते हैं रुपया आए रुपया आए रुपया। ये दुर्दशा करेगा अब कुछ नहीं होते करेगा, सब बिगड़ जाएगा, काम नर्कों की तैयारी हो गई। मान लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानो तो भाई बड़ी दुर्दशा है, बात अच्छा मिल रही है बड़ी दुर्दशा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ी दुख की बात है लोग रुपया रुपया रुपया करते भोग भोग दो भोग ही शरीर प्रसन्नता नाम त्या पर व्यवसाय तो बुद्धि समाधव न भी दिए थे। परमात्मा के विषय में उनकी बुद्धि नहीं जाएगी, भोग और ऐश्वर्य संग्रह करना भोग भोग न संग्रह करना दो बात गीता माया। परमात्मा का निश्चय भी नहीं कर सकते अब चीज दूब रहे, परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम सुना सच्ची बात। ये संस्था बड़ी अच्छी भगवानी बात है, भगवान की शेर दी मुख्य शेर दी, ऐसा मिलेगा नहीं शेर दी के समान कोई हमारी देह में। मैं ठेका नहीं लेता हूं, मेरी दृष्टि में ऐसा शेर मिलेगा नहीं जैसी जगह आप और हम बैठे हैं, ऐसी जगह दूसरी दुनिया में नहीं है। ये तो आप बताओ, आप बताओ खुले हृदय से बताओ कितनी संस्था। विभीषण और हनुमान जी का संवाद हुआ, उसमें भगवान जी कहा कि प्राद नाम लो ले हमारा, सुबह के समय मेरा नाम ले तो भोजन नहीं मिला दिन भर, ऐसा हूं मैं मेरे पर भी कृपा भगवान की बताओ। प्रात ले जो नाम हमारा, मुंह पर मेरे जैसे पर भी भगवान की कृपा, तुम तो श्रेष्ठ हो ब्राह्मण हो चंचल वन मंदिर है, ऐसा मैं भगवान के पास देखो हद कर दी। सुबह नाम ले तो दिन भर भोजन नहीं मिले, ऐसे प्रेम की प्रेरणा है। आप बड़े अच्छे हो, बड़े श्रेष्ठ हो, भगवान में लगे हो, सत्संग करते हो, गीता पाठ करते हो, गीता का पाठ है, रामायण का पाठ है, रामायण का पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, गीता याद कर रहे हो, आप बहुत सुंदर मौका मिला है। शंका उन्हें बोलो, कोई नहीं करने को, ऐसी बात है, मौका मिलेगा ही ऐसा। औसत का सहारा लेने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। रुपया पैसा और भगवान पर भोग है दो। महान पतन करने वाले नरक में ले जाने वाले पदार्थ भोग संग्रह भोग प्रसन्नता नाम चार श्लोक है। व्यवसाय तो बुद्धि लेके 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय में अंत भोगेश्वरी प्रणाम। आरम्भ में व्यवसाय तो बुद्धि लेकर कौन व्यवसाय अंदाज बुद्धि को व्यवसाय ना, जिसको भोग अच्छा लगे, रुपया अच्छा लगे, उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते सच्चे हृदय से भगवान भी नहीं लगेगा। ये प्यार पैसा, ये भोग आराम। और बोलो चार श्लोक व्यवसाय तो बोली 41, 42, 43 दूसरे अध्याय में भोग और ऐश्वरी मानो सुंदर समाज में जाए, बढ़िया मकान बन जाए, महान नरकों में जाओगे, कदम नहीं हुआ। भोग और संग्रह ये दशा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे दे दे भगवान के शरण में जाओ। मां आश्रित यतन ते ते बिंब तट विदु करो सब काम हो जाएगा। माम आश्रय देते हैं भगवान का आश्रय लेके भजन कर दो, सब काम ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे पास शब्द नहीं है कहना, ऐसी बढ़िया चीज है, ऐसी उत्तम चीज है। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले सुबह नाम हमारा, सुबह नाम ले ले तो आहार नहीं मारा। मेरे पर भी कृपा थी, भगवान ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु है, अवगुण कितने हो रहते ने प्रभु से तो छो किया कि करो तो सुनो तो सौ बार रही हृदय की बात को सौ बार याद करते सुख को ले देगी। ऐसा कोई है नहीं, सब जानते हैं भगवान ऐसा है, उसकी ही कृपा है। ऐसा अपनापन कोई कहीं भी नहीं है, कहीं भी, एकदम सच्ची बात है। मैंने बात देखी है, देखी हनुमान जी कह रहे हैं कहती है पहला नाम ले तो भोजन नहीं मिला, ऐसी हमारी भोगी हुई है हम जानते हैं। प्रेम से सच्चे हृदय से दिल खोल करिए नाम जप करो, पुकार करो हे नाथ हे नाथ, भीतर भीतर से नाम लो। कलो केशव कीर्तनाथ कलो तदल कीर्तना सुनाओ भाई। सच्चे हृदय से अगर भगवान में लग जाए तो भगवान के समान कोई नजीक नहीं दिखेगा, अपना कोई नहीं दिखेगा, अपना कोई नहीं है, एक भगवान है। आप लग तो जाओ एकदम, पता नहीं रहेगा। भगवान अपने सबके असली अपने पिता है सबके। मैंने भैया रात दिन लग जाओ उसमें तो इसका पता लगेगा, इसका पता नहीं लगेगा। भोगो में संग्रह में भोगो में संग्रह में भोगो में दो में लगा है भोगेश्वरी प्रसाद प्रणाम। हेत जसो हरि हर्ष हुए तो पहुंचा ठेठ नहीं तो आते जैसो हरी हरसी हुए तो बोलता मैं थे तो आते मतलब जो होकर से तो हेत है ऐसे अगर हरी से हो जावे तो ठेठ पहुंच जाने तो आदर अध विस्मय रह जाओ अर्ध तक तो पहुंच सकते मेरे यज्ञ नो दबा होता यज्ञ दबा तो पता से बोलता बस आते तुम्हें सो पता बोला जाओ सब समझे थे आज वाली बस महाराज पूरी व्याख्या है जो कोई नहीं समझे अर्थ है जो कोई आप हिंदी में समझाए थे थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया बस आज रुपया में देख करते हैं इतना अगर भगवान में हो जाए तो मेरा पार हो जाए वो क्या हुआ होगा होगा समझो होगा तेसु हेत जैसो हरी हरिष हुए तेरे में हेत है जैसा हरिष हुए है प्रेम तो पहुंचा हुआ ठेठ ठेठ भगवान पहुंचा ये तो आदेश लास्ट वाली बात की है अद से कहीं इतना इतना तो पूछ जावे अद से आदि दूर पहुंचा दे आदि से पूछा दी गादी दूर है